Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Ксеніі Крывецкай «Надвор'е змяняецца». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. «Давай пагуляем, цур ты даганяеш», – крыкнуў Пецька і тут жа кінуўся на ўцёкі. Вера адразу ж пагналася за ім. Потым ужо будзем правілы высвятляць. Цяпер галоўнае не даць яму далёка адбегчы. Яны імчалі праз заснежанае поле, дзе-нідзе вязаючы ў гурбах па калена. Ад гэтага іх даганялкі выглядалі даволі пацешна, хоць дзеці проста знімагалі, і ім самім здавалася, што яны здзяйсняюць майстерскія маневры, каб абхітрыць праціўніка. Верка без канца падала ў снег, але не здавалася. Вера прачнулася раніцай, зірнула ў акно, і ў яе ажно заняло дух. Так цудоўна на вуліцы, так святочна. Дрэва і зямля ўсё ў снезе, пасля тых бруду чарнаты, якія суправаджалі людзей амаль усю зіму, і плюсавай тэмпературы мінус 5 градусаў у снег падаюцца проста казкай, цудам са сну. А яшчэ вакацыі. Доўгачаканыя і любімыя. Цэлыя 2 тыдні. У такі цудоўны дзень не хочацца думаць пра дрэннае, але як назло яе думкі панесліся менавіта па гэтым маршруце. Але ж дрэнна адбываецца, думалася цяпер Верцы. Цунамі вышынёй да 10 метраў, селевыя патокі, пажары, снегапады, якія забяруць тысячы чалавечых жыццяў ва ўсім свеце. Планета плача, а чалавек яшчэ і дабаўляе, знішчаючы сам сябе войнамі, наркотыкамі і іншым глупствам, якога магло б ніколі не быць, калі як звычайна не хацелася сунуць пальцы ў разетку. Не будзем прасумныя, абарвала сябе Вера, бо нават і ў гэтага кашмару будзе фінал. Трэба спадзявацца на лепшае. Пецька на бягу згроб снег і, не збаўляючы ходу, запусціў Верцы проста ў лоб. «Ну, пачакай, зараз ты ў мяне трымаеш». Яна таксама паспрабавала на бягу зачерпнуць далонькай снег, але спатыкнулася і ўпала. Шапка адляцела ў бок, вочы заляпіла снегам, холадам, абпаліла твар. А гэта яшчэ і рагоча, але вось не крыўдна ж, і Верка не заўважыла, як сама засмяялася. Ну і відовішча. «Вось бегай з Пецькам у даганялкі і гадай, што ён там пра цябе думае». «Ведаеш, думай нармальна. Хлопчыкі ёсць хлопчыкі. Яны і ў 10, і ў 20, і ў 30 гадоў усё такія ж. Пабегаць могуць, падурэць, і заўсёды ў іх усё нармальна. Іншая рэч, калі хлопчык падабаецца». Зусім не тое з сяброўкай. Вось яна насцярожылася, з'явіўся халодны тон, а ідзі разбярэ, чаму не зразумееш. Нават адкрытая размова не заўсёды дапамагае. Вось сябравалі з Нінай, дзяліліся сакрэтамі, вядома пра хлопчыкаў бясконцай размовы, пра першае каханне. А потым з'явілася Каця, і ўтрох сябраваць не атрымалася. Спачатку Ніна крыўдзілася, чаплялася да слоў, сварыліся. Вера і не заўважыла, як Ніна аддалілася. А калі заўважыла, дык ужо у той свае сяброўкі з'явіліся новыя. Сваркі спыніліся. Яны па-ранейшаму сядзелі за адной партай, дапамагалі адна адной на кантрольных, але зносіны іх слізгалі цяпер па паверхні, і на кожным перапынку яны разбягаліся па сваіх кампаніях. З Кацюхай жа выявілася столькі агульнага. Разам даклад рыхтавалі па гісторыі, разам хваляваліся за вынік, разам радаваліся станоўчым водгукам настаўнікаў. Сумесныя пачуцці вельмі іх зблізілі. І так хадзілі, хадзілі, сябравалі, сябравалі, раптам Катя ўжо стане хіхікае, а з Верай адразу смуткуе, адварочваецца. Верка спрабавала спытаць у яе, ў чым справа, але тая не захацела размаўляць. Крыўдна вельмі, і нават рэўнасць узнікла. Давялося ўключаць усю сваю назіральнасць і кемлівасць, каб зразумець прычыну такой змены. І ўжо калі гэтая самая прычына была зразумелая, як Божы дзень, дык тут ужо можна і паразмаўляць, але галоўнае – у вочы са сваімі высновамі не лезці. Яна сама павінна пачаць размову першай. Вось што значыць «дзяўчынкі». Петька заваліўся ў неглыбокую яму, замеценую снегам. Гэта яго стратэгічная памылка. Папаўся. Вера, задыханая і расчырванелая, следам увалілася, дагнала. Тут жа завязалася барацьба са снежкамі, і калі да гэтага часу хоць за каўнерам было цёпла, то цяпер снег быў, здаецца, нават у майтках. Яны рагаталі так, што часта не паспявалі глынуць паветра, і тады кожны думаў, што ён вось-вось задыхнецца. Ад гэтага было нават страшна, але спыняцца не хацелася. Нарэшце вакацыі. Гэта ж вакацыі. Можна рабіць тое, што захочаш, і калі захочаш. Увогуле, на вакацыях Верка выконвала тое, пра што марылася ў працэсе вучобы. Напрыклад, яна спала доўга, хадзіла ў кіно часта, чытала кнігі шмат і прымала ванну на працягу гадзіны. У апошні час ёй так хацелася перачытаць «Майстра і Маргарыту», і вось цяпер яна нарэшце здзейсніла сваю мару. Вера неяк адзначыла, што яе любоў да кніг паходзіць ад таго, што ў яе няма кахання, якое б гэтыя кнігі замяніла. А Петька... Петька просто сябр. З ім весела, вось як цяпер, кідацца снежкамі, ці катацца на роварах, ці плаваць у рэчцы, ды наогул сябраваць. Але светлавалосы Петька, які да таго ж яе аднагодка, зусім не падобны да яе ідэалу. Не, мужчына яе мары. Менавіта мужчына, бо яму павінна быць крыху за 20. Гэта каравокі брунет са смуглай скурай. Ён, вядома, ад Веркі чмурыя, ён адналюб, натуральна, разумее яе з паўслова, у павазе у сяброў, сам зарабляе, і гэтак далей. Усе дэталі прамараныя дасканала да апошняга шрубка ў яго матацыкле. Ну а Петька? Петька іншы. Шчокі гарэлі. І калі яны нарэшце выбраліся з гурбы, усё яшчэ рагочучы і трасаючыся, вырашылі зляпіць снегавіка. Снегавік атрымліваўся нейкім п'яным, і ён хіліўся долу, так што прыйшлося ляпіць яму падпоркі, надаваць ім форму ног галёшаў. Вочы ў яго былі міндалепадобныя з бярозавых лісточкаў, но з гарбінкай, палачка з сучком. Валасы хваёвая ігліца, ну а рукі з тых жа кляновых галінак, што і нос. Ля ног яго сядзеў снежны сабачка. Увогуле стараліся, працавалі, і было вельмі весела. Можа таму, калі праз некалькі дзён яна праходзіла міма таго месца, нават баялася, што снегавік будзе разбураны, як гэта часта бывае з чужымі творамі. Але на яе радасць снегавік стаяў на месцы. Больш таго, яго ўдасканалілі, прыляпілі яму вялікія круглыя вушы. Зімовы дзень кароткі, ўжо сцямнела, калі вярталася дадому. Размаўлялі пра ўсялякае рознае, так проста. Калі Верцы трэба было павярнуць у іншы бок, Петя спытаў, А табе не страшна? Тут п'янь усякая бадзяецца. Ды не, не страшна. Здолею за сябе пастаяць. І разышліся. Верка ішла і думала. Хоць бы дагнаў, хоць бы дагнаў, праводзіў, хоць бы праводзіў. Ззаду якраз п'яная пара, мужчына і жанчына ішла. Верка паскорыла крок, але тыя кудысьці зніклі, а каля крамы зноў нейкія п'яныя прычапіліся. «Дзяўчонка, макаронка, дай рубель, нават не рубель, а 97 капеек, інакш памром, і наша смерць будзе на тваім сумленні». Нарэшце адвязалася ад іх. А на душы і шчасце, і гора. А чаму? Ніяк не зразумець. Няўжо гэта праз Петьку ўсё? Не здагадаўся праводзіць, дык не дарос пэўна яшчэ. Утойваю, ён не падабаецца, думала Верка, але я яго не кахаю. Я адчуваю да яго прыхільнасць. Я адчуваю, што ён мой сябра, без якога не магу жыць. Мне добра, калі ён на мяне глядзіць, штосьці пытаеце, штосьці кажа. Але ўсё роўна гэта не тое, не тое ж. Прыйшла дадому, паглядзела кіно і лягла спаць. На душы было дзіўна лёгка. Не, гэта не каханне. Петя, не каханне, ўсё гэта глупства. Але нешта пасля гэтай сустрэчы змянілася. Сама не ведаю, што. Петя. А яшчэ праз тыдзень надышла адліга. Снегавік разваліўся. Сябры, выслухалі апавяданне Ксеніі Крывецкай «Надвор'е змяняецца».